أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العلي العظيم مداخو استس خبر فياد چ خاص خبر وس بنی اسرائیل ته متوجہ ده بنی اسرائیل دغه یهود چې په مدینه کې د رسول علی السلام پر شاو خواره څخه دی او نبی علی صلوات و سلام دعوت ورته کوي دی مننه دی په دغه نازیر چې زموږ نه کګانو ته کوش پر کوش او غره څلور زره نبیان په مشک تیر سی دی په دغه څلور زره نبیان کې به دوه نه لاندو وسی چې مش خلاص فورن خو الله پاک دغه خبرې جواب ورکړي ول شفاعت کې نبی کې کې ولي کې کې عالم کې د مؤمن د پاره کې چې ګناکار یوزي مړه ته کافر ته د شفاعت تم لري کافر د پاره شفاعت نشته نو ورسته موږ ویل چې د دغه ځای څخه چې ونه سي بیا د قران کریم تر ډیره ځای پرون مې ځای در وښاو تر هغه ځای پورې چې د دغه بنی اسرائیل چلويشت معاملات الله ذکر کې معاملات دا معنا ورکړه ورکړه نه ده چې معنا دا د غریب دي معامله د معاملات دا معنا چې الله یې پلا د خپل نعمتونو ور په یاد کې چې ګوره ما دغه نعمتونه در سره وکړه بل پلا د داسې پنسترګي و شوخي به حګلو به انکه چې تا څه وکړه تا دغه دا دواړه واکه معامله ده الله خپل انعامات ور ته ذکر کې نو د انعام تقاضا خو څه شه ده خو چې دی بعد الله ته سر په سجده پریوځي الله یې تاسو ما د انعام په مقابل کې ستا کردار چې شه دی نو د کربلارم بیا بیان کې درته د خويبو بیان کې چې دغه سړی او رخصان بار راويستي د الله په احکام په ساندونه دا معاملې شو نو د دې معاملو څخه یو معامله چې د شتاوسی ذکر کې دی فرعون سره اړه لري نو د ترجمې د مخه یو څه بیان غواړي چې بیا دغه سرویشت معاملې چې راځي بره بستیس په خبره سر خلاصي حساب درته معلومه وي هغه بیان دا دی چې عمالقه یو قوم دی عمالقه ورته وایي دا د چا اولاده ده د دوی نیکه عملق نومېدی هغه د لاود زوی و هغه بیا د ارم زوی و هغه د سام زوی و سام د نوح علیه الصلات والسلام زوی و دغه عمالقه د نوح علیه السلام د نسل دغه سره روان دي چې ما یې نسبنامه درته بیان کړله عملق بن لاود یعنی عملق ولج لاود ولج ارم ولج سام ولج نوح علیه السلام دغه عمالقه په خپل ځان کې دوه قسمه سو د تاریخ خزه په زورو کلو مخ کې یو څه په شام کې باشندگان و الته سو یو څه چې هغه په جبابره او په عمالقه په دغه یادیج یو څه یې مصر ته راغلي و په یو وخت کې په مصر کې دلته پراته دي چې دې ته قبطیان ویل کیږي قوم یې هلته یو قوم دي دا دلته آباد دي نو دوی خو دا دوه قومه شول بل قصه د بني اسرائیلو د بني اسرائیل دغه دوه قومه نه دي چې نه دا د مصر والا قبطیان چې د عمالقه و د پشا ده دغه تم بني اسرائیل نه وای نه هغه بني اسرائیل ته چې په هغه شام کې اوسیږي نه هغه ته بني اسرائیل وای هغه هم هغه د عمالقه و پشا ده نو کېدای سي عمالقه دوی پشي یو څه په شام کې آباد یو څه په مصر کې آباد کې دلته دا بني اسرائیل به څوک ته چې دوری وایسته کیږي چې دا په قران کریم کې یادیږي وسم مشوره ده بني اسرائیل د حضرت یعقوب علیه الصلاه والسلام اولاد ده د یعقوب علیه الصلاۃ والسلام په باره کې خصوصي معلومات لري د څوک د اسحاق علیه الصلاۃ والسلام زیو اسحاق علیه الصلاۃ والسلام به د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام زیو د دې دلته مصر ته څنګه رااله دا قصبه تاسو د یوسف زلیخا کې سړيره اوریدلې ده دا خو هغه و چې یوسف علیه الصلاۃ والسلام د هوغه شام د خپل منځقو څخه هوغه د انبیاء او علاقه و دا هغه ذات خبرونه چې هغه کوم کردار د سره ادا کې چې د دې پلار ډیر ګران هغه ساتي واچو پر سابانی کاروان راړي کاروان په مخ راوخت سیرالي په مصر کې لام سو خرڅ شمرې دي د مریتوب سبلاړي د بچا کورنی خریداری کی معنا د بچا د وزیر کورنی خریداری کی فاغه کی پس غټ صدالت پس دای چی صدالت بیا پس بچا سو نو دای چی بچا سو پس نه بس او خپل پلرګنی چې هغه شام فوغ من چکو کی وو خو هغه د ورونو سره بیا راوغشت لاغه قصه خو نو ورته دغه دلته نه ذکر کو دلته دی آباد سول په د مصر کې د حکومت هغه قبطیان چې په خوا په مصر کې دلته آباد چې بل قوم دی هغه د دې تر تسلط لاندې سول دی خپل پاچی پر کول دلته ولی خو نه بوتم د دې سره وو او سیاست هم د دې سره وو نو هغه د دې قدمان وو په در شهر کې قدمان نه رمنه چې ګرځي به مریانو خو مطلب گزاره کول ریاست د دې باندې چاله سم وخت چې د یوسف علیه السلام هغه وفات کیږي کرا کرا د خلکو څخه خبره د خپل د جن جلو د لاس وځي لکه زمر څه چې وسوس دا کرا کرا چې د لاس وتی هغه چپکان پر راسر به رسوله چې پر اثر به رسول د دې حکومتونو خفه یاد او چې فرمول حکمرانی کړی برای برعکس کړ دوی د ځان د فارغ غلامان کړ په دې خبره کې دای شي وس په دې لاس نو په مصر کې قبطیان کم خلک دي چې اوس یې دل دغه اصلي بشندگان بنی اسرائیل دغه مهاجر دي چې د او غزا راغلی د شام څخه د یوسف علی السلام په وخت کې دلته مهاجر و مګر مهاجر و برای تسلط پر دوغه خلکو دوغه نزیات سو به لاس د الله تعالی دین یې کاوه چې بارا چاته په دې نامه دلته خلک په اصطلاح کې په انصارو په نامه معنا جایان خلک چې هغه جایان مغلوب و دی پر لوړو خو چې دوی د جینه څه کرار چې هغه نبي علیه السلام ځینې ولاړ یوسف علیه السلام یاد چې کرار جین ته شا کولی بېرته خلک ور لوړ شوله دا خو یو پړاو دی د قصې چې درجه زیات څه زده کړي بل دلته د فرعون شیاجیر فرعون څوک دی فرعون داسې اصطلاح ده چې زه تاسو ته وښیم په دا دنیا کې پخوا و اوس نو لږ شوی ده په کښې کې د ایران پاچا چې هر څوک به پاچا وي کسرا ورته ویل کېدل دا پاچا نوم به نه اخیسته کېدي بس کسرا دا رقم کړي دي کسرا دا پاچا چې به مړ سو بل به پر ځای سو بیا به هغه ته کسرا ویل بیا چې به هغه مړ سو بل به پر ځای سو هغه ته بیا کسرا ویل د مثال په طور په دغه حبشو کې چې به څوک پاچا و نجاشي ورته ویل کېدل چې دا یو پاچا به مړ سو بل بس بیا به هغه نجاشي بلل کېدي هغه چې به مړ سو بل دا نجاشي دا د دې د خپل قوم اصطلاح لکه موږ په دغه خپل افغانستان کې در شوي په دغه علاقه کې څومره روسي سادي همسایه دي په دې کې به دا رواج و چار څوک باچا و اعلیحضرت بابا به بلي نو اعلیحضرت بابا داسې نه دي چې دا د یو سړي نوم دي امان الله خان ته ما اعلیحضرت بابا ویل کېدل نادر خان ته ما اعلیحضرت بابا ویل کېدل ظاهر خان ته ما اعلیحضرت بابا ویل کېدل کوم وخت چې شاهي نظام ړنګ سو په جمهوریت واوښته برای اوس یې نو رئیس جمهور بولي که نه دوی به خپل پاچا ته اعلیحضرت بابا ویل دا فرعون دغسې دي په مصر کې چې هر څوک پاچا وایي نوم یې فرعون وسم چې د مصر موزیم ته ورسې پنځه شپږ فرعونه پراته دي دا فرعون مګر غیر زمانی فرعون دا د چا فرعون دی برای دا د موسی علیه السلام فرعون دی دا د یوسف علیه السلام په وخت کې چې دلته مخکې پاچا و دا هغه فرعون دی دی وس ایښې دي دا رقم نو په خلاصه د خبرې که پوهېږي دا فرعون چې دلته یادېږي دا د مصر د پاچا یو لقب دی لکه ما په افغانستان کې الحضرت بابا کنه د ده خپل نوم چې دی دغه فرعون ده د ده اصلي نوم ولید دی په خپل ځان کې ولید دی نومې دی مګر چې په مصر کې پاچا سو برای د چا نوم پر کښېښو د فرعون خو ولي هر پاچا په دغه نامه یادېدي اښه دی دلته څنګه پاچا سو د ده قصه بیا دا رقم د دې اصلي ده د اصفهان کې د عطاري کار یې کاوه عطر یې خرڅول یا پلار په خپل کاروبار کې ډېوالي سو چې ډېوالي سو هغه نن دا پوروړي تنګ کړی دی پرې وهلی دی بل ښکنځل ورته کړي برای د خلکو پر چم د پوروړو د لاسه د کوره نه شو راوتی برای بله چاره نه درلوده چې ته راسه پراره سو نو د دې منځ کې څه فرار څه خپل علاقه یې پرېښول وتښتېدې ولاړې غایب سو نو زه خو دې ښار مصر علاقې ته رنجدې سو د مصر ښار ته چې ورځي دلته د بانې خونو هر ښار چې د بانې خونو بره کلي زراعت کښت کرونده یې پالېستې ور وګرځېدې چې ورته پوښتنه یې وکړه چې خټکۍ په څو دي د خټکیو پالېزې برای بارې په روپۍ دي بسته بار نو د خوراک خو په کښې کې ایله وه چې بار په روپۍ د ځان مور کې ولاړې ښار شهر ته چې ورشوه سو دورې په بازار کې چبه کړله چې خټکۍ په څو دي هغه وه یوه دانه په روپۍ دي دوی خو وپوره وړي خو د خلکو پر چا باندې پوروړو په خلو کې اخیستې خو اقتصاد یې پل جو غوښته یې دغسې ورځ چې اوهو اوس موته میله پیدا شو په هلته به چې د بازاره ووتې په پالیس کې به یو بار په روپۍ رانیسې په بار کې خو چې نه یي شل خټکۍ خو به ځای سي دېرش خو به ځای سي چې مازدیګې ښار ته راوړې دانه په روپۍ خرڅېږي ادې ریټ د هغه دي نرخه د هغه دي ه به په یوه ورځ څو نو روپۍ ګټې انو د سټیو لاړې بهره مخ بېرته په پالیزو ورسم شو پالیزو ته چې ورغلې بار خټکۍ راباندې کړه چې دا مازر پالیز راوتی هلک ورته ولاړ دی معنا دوه نفر محصول راکړه څه شي خو د څه شي محصول دې راکړه محصول پاچا موږ درولي خټکۍ ځینې تاکې شل ګاما خاطر بل زنجیر دی محصول راکه بل خټکه ته سو ګاما خاطر بل در بازار چې راتلی خلاصې دا یو خټکه را ورسه هغه یې پورو پیور پر تاسو چې سوي چې وچ زوی دی اروپا ملک باندې څنګه پرسانه شار تا د فاجز د شار پر دوغونه قدر پټکان دی دلی دوغونه قدر زنجیران دوغونه تالی دی چې اړ یو یو خټکه غوړی محصول دی تمام نه لري او اړ یو دا دا واکه چې معنا زه بچا راځم نه بچا د طرف مقرره دا نه پرسانه شار دی راست ته یو کېل شروع فکر چې هوا چې یاره تراسه ته پر اجره باندې خپل زنجیر واچو ابل اولاد د اجره پر خله باندې سم دم بر زنجیر تناو جار کی انو چې مړی براتری بره برتول چې مړی د خزانه پرځدم زه بچا امر کړی دی 15 روپۍ پر مړی باندې چکسې محصول دی دا برکه شار خودی مال شار به سر و بشکر مشر نه لري واخه الله الله کوس مړی څه په کوبر تخ بنور ورکه ایسي پنځه به واخست ورسته په شار وبا گاډه سره بارم مړی د ورځ بلاس لاس مړی راتله اشراتله د ورته نه استی مال خپل پی سي د ټولې پر اجر باندې 15 روپۍ ځنی غواړي مړی فرج کې نه وایي نه پرځدم دلته دوونه په داخل و کې نسته چې سره وځي چې څو لغتې کاش کې چې یاد چاږي مړی اخر یو شار خلک یو شار کورنۍ د دې مړی د دې د مو سو بعد مرز و مړی ورخص دي چواره د ورته شي محصول را او د چی شي محصول د اجره د محصول غواړي 15 روپۍ او بار ته چادر ول بچا بار ول رمله کې پلا د چنکی مړی شخ کې روپۍ مو کوي د لاستړی لی بچا تر اوست نو په داغه شر کې بچا دی خو هغه فرعون میږي د سفر از کاله حضرت بابا نه میږي منه دا لقب دی نو خبر شي هغه ته چره اوست چې دغه زمړی پر اجره نه استي پر مړ باندې 15 درې هم غواړي هغه بار ته چا مقرر کړی چې د 15 روپۍ غواړي اخن غورتول ول دی زه بچا مقرر کړم مقبول کلم ما مقرر کړی بردول بچا سپته ما خبره ته پرېږد صدقه رقم شهید ما چې دغه شهر نظم ولید چې دا شهر نه مالک لري دا نه مشر لري و دې خلکو ته چې ارڅه وای غالي چې ارڅه پکې هغه کوي زه هم پورې وړي پورې ور په خلو کې اخستې ما دغه طریقه وسه جوول وسمه دغه روپی جمع کړی چې ولا که بالا لري زما روپی وس دغه نه چې تاسو سرمایه راو پړې ام دغه نه قدر زر نه لري لکه زه چې درم پور نه ادا سی وي دغه نه موړم فقط ما چې دا اجره ونیول دغه د پاره چې ما یو څوک بګونی په شهر کې پیداس چې ما به چاته ورسی خو ستاسو دغه چې بچی د چبر خلګ باندې ور باندې درته درته ولا که سړی لکه وس موږ د وخت بچا چې ارڅه در پیښه ته بچالې دایسه چې در بچا زه په مټو چارې ځنه وشته کې کال بعد په مټو ور ورسی خو ستاسو دغه رقم کې سات ما دا دغه زیله مې بولی ارشه چې بولی ما په دغه شروع کې چې اخر پای به یو څوک پیداس چې ما و تا ته ودرې ما ته اصلي په کار دی هغه نو زه چې په کوم برل ما چې ارڅه ور پیسې جمع کړې ګرځتا چې پیسې خو ما تا ته بخښلې دي مګر هو یو درخواسته هغه دا دی چې د شهر پر نظم ما مقرر کړ چې زما مشر زیستا کشر مگر کار ماته را روس پاره برابر ورته ګوره چې شهر څنګه برابر و هغه بالکل مکمل چې پلا دونه پیسې خزانه ته ورکه چې تا جمع کړې دي ګرځه بخشه او په کار یو پو شهر یې ورله زبو جن نظارت کو د شهر نظم پر دار کم منی برابر کې عدالت چرا وسی عددی د وخت عدالت چې قرار قراري سو پچا کار ګرځه ټول سول چې هغه مجرمان وغه وزړ ور سول نور خلکو ته دکان بندول ګر سره غواړ خلاص یو ته دا زه پیر د ورسه کور به دسه سار راسه که شی ورکو زی زمین خلاص خو البته سر اصلاح وسته مر سیکل دغه سو ود او خلاقي جو خود د اخلاقي په شریک دی د د لا اخلاقي ش کدی دای سه حکومت یاد و حکومت حکومت سخونه کیش نظام برابر سو خلق د خدای شکر نه ادا کړ چې الحمدلله دا خلق پر چمو لاسمان پورته مزه کړ چې ته خو وس مزه نه گیولې ذات څنګه شې ژوند رابطه رابطه څو کلونه تیر شو لاغه مشر فرعون هغه مرش چې مرش خلق بارد ول تولار ولا که سې دی مرسوي خود مخم کار تا کا وس بس مش پر تا باندې د ګور دی چې پاک ته زمش پاچا نو دی دلته پاچا شو دا فرعون دې چې پاچا سره دا خو مزه سره خوب ده دقیق کانو د قوم څخه دي دا غړل څخه دي بني اسرائيل دلته جه بني اسرائيل چې برابر سم تقسیم وکړي برابر سره تقسیم کړي برابر ټول سي سبا د خیر بګر د نجاران په کار ا د نجارانو جلسه چې جوړ کړي برابر ګوري مزدوري مزدوري دلته نه حساب ده د غزمش په قوم کې په جر شر کې تر چا دروازه خراب وکړي کار کوي سره جه بخپل کار وکړي ته فقط دغه حق لري چې ډوډۍ پیدا کړي نو د ګټو د سرمایې جمع کولو حق دلته نه لري سیسه په خواني کې سولار چې سبب یاد تماتو حکومت کوي مثلا بل ور زرا وشته چې دا چا مستری توپ زده چې خونې جوړې دا ګد وګمرل دا ټولي ور معلومه کړه برای شاتل کده چا خچ په کار دی به بیای ورسره زی بنی وچونو چراپ کښی کینسته نو خلاص په هر چاته خپل دا کسب کاران سره تقسیم کړ پر کسبو ځینې کسان سپیږی عاجز ور شي په خدای کازه دغه تستا شي نه دی زولو ولته بیا د خیر سره مازګر مازګر یو یو ور پیرا وړي په بیت المال کې به جمع کړي بل سوال کړي کزان وز نه په ګریو کې نو خدای خواري آی نه نو تواز ما کسب نه دی زده فکر خو به جزدی اخلاص دا د فکرانو نظام وسم په بازار کې ستکم په نيسته فکران صرف په بازار کې تقسیمې مشامه ټولي او کې پیسې لر ټولي کړي هغه معیوب مشام شکل کې لښتي ورکړي دا چې شمیر اوري جوړی را نور کی هغه سار هغه بغي وېچ پر چوک باندې ناسي بره خو مشام ته روپی برابر کې چازنی غواړي د دا مسکینان دا چمپو هغه ټول ته بیا بیت المال ته پیسې راوړي چې مکه یې د ملک اقتصاد هم وده وکړل کاروبار کارم د خلکو مخته ولاړي اوبس افاچی روانه ده اخیر نو وس دلته چې آیات نور بر ځان جوړو خبره څنګه پیښه شو یو تفسیر وایي دسی برای فرعون خوب ولیدی په خوب کې ویني چې د اوغه بیت المقدس ته خواڅه چې د شام د فلسطین د علاقات د دې خو یو ور روان دی رالی مصر مصر ته چې رالی د مصر په کورو ور نه نوږي چورنه نوږي د عقبکان د فرعون عمله او قومان چې بس دالو لپاک کورې وروس وځي بني اسرائیل چې د دوی چې څوک مخ خبر سپاغه کار لري هغه برو غرمټ تر ووځي بس په دغه مصر کې د اور په کورو باندې ګرځي را ګرځي عقبکان وژني سوځي دا نور پاتېږي دې چې راکښې لسی خورا و هم واخستي برای چی وست با پیت سه نو پا غوط که نجومگری و دغه د خوب تعبیرون ده مخت تلی و برای خپل د وقت نجومگران اغا د خوب و تعبیر و ترجمه چی پیدا را تولی که برای ما دغه از خوب لید دلیدی ده جه با چه ترجمه ای و غول از مرش پکر چی دی ده یه ترجمه داده چی بنی اسرائیل خواستی را غیلی ده شام ده خواد سه دی پا دغه بنی اسرائیلو که یه والک پیدا کیجی یه سرائی با پیدا سی راستا پا چیم پخدای در ونری دا ساقب کانو مورد سر در بداره که ملک وجه در بداره که پیدا کیجو پا داغ که دا ورد اغا زیاره رواند اگر چه دا یوسف علیه السلام پا وقت که را غلدی خوب بلیجو بدلتا نو اتیاد که برای مشوره وکرل ورنداسی به وکو خزمتون خون پردید تر اوس پوری خو گانه دی پیدا سوی نوی الکان که پیدا که دل دا خو دستی علالوی او دا قدر کلن و چلور کلن دا چی جی دام علال که ولی دام نجی معلوم دوست بلوخ دا نجی رسیدی نو وای دولس زره خو په دا بنی اسرائیل کې دغه بچمر د الکان او د الاسکلند دی نو نکلند دی دا چې بلوخ دن یې رسید یا پلاخ دا در کې غوښته که سابې کړ چې دا قتل کړ چې بچی د لاس و نوزي تاسو ګوري د بچی دوه نه خوان دی هر څو نه خلک در کې غوځي دی دا یې ته تیار چې بچی پرېږدي چې زینه کو او دا خو الاف کی نور نو بر خلک مقرر کړ دا بنی اسرائیل په کورو ګرځیدل اته په تفصیل کې بیا زه راوړم د خیر په قران کریم کې براسي شیدیا کتلې چې لنګیږي په فراغه ځای چې نورو علالاوی انجلی پرې شول انجلی نه لاله ول ول دی خو عیاش اموه بر په دې کې شایسته انجونې پیدا کیږي خو داغه دولس کاله بعد پیغلې مې رخصولې مې زنه یو سر کولې لاغه پرېږدي هغه ما علالاوی خو دا لکه څه خطر پېښتي الکان علالاوی نیوی زره الکان په دغه رقم درکې وختل دا چې د مور په پیدا کېدل دا کار د دې سره روان شو دا غزلم دور سره شروع کی نو ځینې مفسرین وایي چې دا د الکان علالیده د خوبه څخه سرچینه ونیول نو مفسرین وایي چې خبره بل شی ده خبره دا د لکه دا په جهان کې قانون دی ار څوک د خپل دشمن ډیر ده نه غواړي قران په سورته القصص کې څلرم آیات تیس غوړته ونه سي سورته القصص کې دیس الله پاک فرمای ان فرعون علا فی الارض بشک فرعون چو دل وروالو کی په مزګه کی ځان یې ورکی ورکی غچ کی وجعل اهلها شيعا او دیره ولار سوی ګرځول خاویندان د دمځ کی شيعا ټوټه ټوټه فرقه فرقه ده د پاچا قانون دی رعایت سره تقسیم کی پارټی پکې کی جوړی کی پچمات اتفاق بیا ونه کی اباس یو پارټی د اغزه د بلد اغزه د فرعون د شرو د قران د دی وای وجعل اهلها د وګرځول خاوندان د دمځ کی شيعا فرقه فرقه پالچانه پکې کی جوړی کړل يستضعف طائفة منهم يوردل په دغه ډول کې چې وشاده بنی اسرائیل و دا کمزورې کړل کمزورې دغه معنی چې نه پیسې ور پرې شو چې مر پر مسکینې لا جزیه ور یې شو بل ته ما شام ته بیت المال تر پیرا وړې کبرې کپا پیدا کوي چې خوړه کا شو هغه په خواري د مریتوب کار یې ځنی اخستی نو دا تور ته بم پام يستضعف طائفة منهم يوردل په دې کې چې د بنی اسرائیل و هغه چې هغه کمزورې کول برای نو څنګه کمزوره کول یذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم الکان یور الا لول او شزی ژوندې پرې شولې انه کان من المفسدين الا دا دغه فساد پېښه شی و د فساد ټوټه او زمړ نو د هغه ځای شیش دا زده کړه وایي په جهان کې هر ابر قدرت چې دی کوشش کوي چې خپل دښمن چې دی چې نسل یې وده ځینې ونه کړي نو وایي فرعون چې و د بني اسرائیلو د نسل مخه یې په چاړه نیوله زموږ وروستی چې د وخت فرعون یې په واکسین نیسي زموږ وروستی چې د وخت فرعون ګولۍ ورته جوړې کړي دي چې د مسلمانانو اولاد ورڅخه زیات نه شي دا بس خبره نه ده چې دا اوس درواغ ده د قرآن خبر ده چې د فرعون څه دا دستور را شروع دی چې ستا د دښمن اولاد هلته ورختم کوه دونه قدر ژوندي پرېږده چې ستا حکومت پر چالانی او دا که دی دونه ډېر څه هجوم یې در باندې را وکړي خو ماته یې دي نو دا دستور د هغه وخته څخه دی په نن زمانه کې هم دی فقط طرز یې سره جلا دی طرز یې څنګه سره جلا دی دلته مال هغه چاړه پسې راخیستي او دی چاړه نه پسې را وړي دی نو ستا پر کوچني مهربان دی یا چې واکسین ونه کړې میټر در څه وړم بندې کوم اوس ورته وایه چې زوی مړې دا د دې زوی مړې ولاکه معلومه ده چې دا به څه شي ځینې جوړېږي روینې کېږي سی کېږي جوړېږي ځوان مې پروت یې مریض یې پسې ویل کې نه ډاکتر سره نه دواسته دغه سم دم ځوان یادې کې سبکاره دی دغه دی ډرایور دی موټر چلی دغه دی نجار دی پلانې کار کوي دغه دی خراب دی موټران جوړي ونه څه دوا په کفه هغه نه کوي دلته نو دغه نه را باندې مهربان دغه نه قدر هغه د نجار ساتي را اخیستې په خوله کې ورا چې زه دی بچاووم اوس تا چا لوی بچاو کو زمړي چې د ستور ته محتاج یم یا خلک د لوږې مليونه څه چې دونه مصارف کوي دا په کورو چې ګرځي دا تنخوا نه واړي دا خلک خو دغه تنخوای ودی ته مور کوز ما بجلی را ارزانه کز ما گیس را ارزانه یا آلت چې در چنګړک نیسی دغه د اغه پروګرام دی چې را روان دی چې دې سچم کی چې دې د مسلمانان ولس ضعیف کی نسل یې ور ختم کی رقم رقم به ماری پکشي کیږي دی خپل د انګریزانو ډاکټر یو بیان راوړل کړو چې بارے د دغه واکسین اصلي د بزو سره شروع دی دا چې دغه څخه یې جوړ کړی دی په انسان کې دغه نه پیدا ولا کار کې مګر چې دا یو کیا دی حکومتونه ملګری دي کوي نو هغه آیات ته چې وګوري چې دا فرعونی نظام دی چې روان دی چې دا کار کوي فرعون دغه کوله چې یذبحون ابناءکم ویستحیون یذبح ابناءهم ویستحیون نساءهم آیت کریمه چې ما وایي د سوره قصص سلرم آیات چې اصلي انګیزه دغه و چې فرعون دا ظلم شروع کړي اوس په خبره تاسو کې دا یې سپوې دی یاس نو فرعون چې په خپل علاقه کې دغه نه قدر تسلط حاصل کړي چې مال کښنیان لا بارا وجله او انجینیر پر شواله ګرد قوم پر اده خلکو زموږ د سپیشل پر امن دي برای د خدای د عوام څخه وکړه برای د بل چا عبادت تل تنه حساب دي بس زه خدایم څلور سو کال د ژوندۍ پر جاله کا باندې وکړه بس به څوک ماته سجدې کوي چې حاضرې کما ته حاضر نو په کور کې زما مجسمه ورته کړی دی باغ ته چې شکی عبادت کوي دغه سره روانه ده نور نو بیا دا چې په دې کې موسی علی السلام څنګه مبس موسی علیہ السلام د سره څنګه مقابله شروع کړه داګر د پرې وزه باندې نکیږي او نو قران د اقتصاد اس په تفصیل مسلسله منظمه نه ذکر کوي ولې نه ذکر دي دا حکمت هم زده کی ار اقتصاد په قران کې راغلی د منظمه نه بس پلا یو ځای بیان کی بیا بل ځای بیان کی بیا بل ځای بیان کی چې مسلمانان په دې پوه شي چې قران د نقلو کتاب نه دی چې نقلونه پر لپسې کی قران د عبرت کتاب دی الا پاک پلا یو ټوټه تر وخت هغه ځای کې چې ضرورت ورخلو کې پیش کی بیا بل ملایان چې سره په تفصیل کې سره تقدیم او تاخير یې چې بر اقتصاد نه جوړ شي کنه دا یو یو ټوټه دلته اوس یو ټوټه ذکر کیږي نو زه به د دې ټوټې مثال مې پلا درته وایم بیا په ترجمه شپې یې لکه یو سړی چې غلو به ولي بارونو باندې غل پر پیرای د مرګ د ژوند مساله د چمړکې بل سړی بار پر راس یا پر غشت لیږه لاور سړی د غلو سره جنگ شروع کینو ټاک ټاک ټاک ټاک درې څلور ساعته جنگ کې ځان مرګ تور کی په یزامت بر اغله مات کې د سړی اخلاص کی نو د خوژده کیسه ده چې دا غرمه و دا ما شام او څو ټاک اوس واغ څونه پر و تاسو چمو کی غوڅه چمو کی مګر بل وخت مو د سړی ته څنګه ستاشه پیا چې څنګه مې اخلاص کړی نو دا خو یو جمله ده تاسو ته چې څنګه بیر اخلاص کړي دا اور چې هغه خلکو تاکسا کړل مرمیږي خدای ما زور ته چې تاسو په یاد څنګه بیر اخلاص کړي دا هم دغه نو وشت پروګرام دی الله پاک دې ته په څنګه لاندې توګه وای اوله معامله تا ده الله پاک وي واذ در پیاد کې ای بنی اسرائیل هغه وخت واذ د جسد چې دی هغه پیل محظوظ پروتي واذكروا اذ نجيناكم دا خو ظرف دی نو تاسو در پیاد کې از هغه وخت دا بنی اسرائیل ته خطاب کی نه جاینا چې مش خلاصون در کې کوم متسته دا چې اس مخلص کړس من آل فرعون من آل د اتباع فرعون د فرعون آل دا چې زامن ته خاص نه ویل کیږي آل دا هغه تابعداران ول شکر ته ویل کیږي نو فرعون خو وازن خو یو سړی خو د مصر لشکري قبطان یې ګرځه شاته ولاړ نو الله په آل تعبیر ځنی وکي من آل فرعون د اتباع د فرعون چې ما خلاص کړس نو هغه څه کول چې تاسو مې ځنی خلاص کړس یسو مون دی غشتي کوم ستاسو د فار یسو مون موږ دې سره د پښتنو د فار چې سره په خلاصي یسو مون دی در څه کاوه در سکاوت سکاوت دا من اسریچ په کاچو کې چا ته شي دغه کې وایته ورسې خوند وګوره دی په تا د عذابو خوند کوي چې ورسې د جای عذاب خوند وګوره لکه اوس د ظالمانو دی پلاج برق تو کې ستدې خوند وګوره بیا دې په فرو وزړ وته د جای خوند وګوره بیا په یو لاس په اپ شازل وته د جای خوند وګوره نو یو سومونه دی در سکاوه کوم وته سته چې شه در سکاوه سوء العذاب هغه بد عذاب عذابونه خیر ډیر د کواله رقم رقم تفصیل مخکې ما درته وکړ چې ما نجاران چې تبه نجاري مو ته کوي بنا چې تبه بنایي مو ته کوي بل چې څه به کوي حتی مسکین چې د طرف نو هغه تبه تبه جزیه راوړي مازګر مازګر به یو درهم راوړي جمع کوي به نو خدای عذابونه دي مګر دا ګر د اعلان کوي سوء العذاب هغه بد عذاب راپورته کوي دې در څه کاوه کوم او تست سوء العذاب هغه بد عذابو دا نو چې شي دې بد عذابو الله ذکر کوي خپل بیان کوي هغه دا دي يذبحون دي على الأول أبناءكم ستيس زامن ويستحيون أو جواندية بريشوالي نساءكم ستيس شدي شدي جواندية دي بريشوال زيتر على الأول وصنو كي يوسري وشاري مغزايا پسر كي يو خدا غزمور ستيس دا خلق دي دا دا دا يو أغي وشاران غيرت من چو تأي خلق دي دا غدا پارا دا غيو توري مرد دي ويستحيون نساءكم د خبري بيخت خبره ورلوي چې شه د از مازي علالي او انجلي مپريږي او د از ما دشمن نو خپل سره ته د سټي مار مې چې انجلي ته پکې یاڅونو معنا خو هغه زای ته خبره دي دا تر مرګ به تر داخله وي او مې بلې بدنامي مره اړه دا بدنامي ته علي اشاره وکړه چې هغه قتلو چې قتل بد عذاب بل دغه د ستالو لري ژوندې پرې شو نو لور چې ژوندې پرې شو خو انجام معلوم دی پروګرام خو نه نو چې پکې ول خو معنا د عیاشي د پاره هغه دغه استعمالو د کمنځان يذبحون تدا غزا سد د سوء العذاب تفسيخ فل الاكي چې بد عذاب نو چی شو يذبحون دي الالا والابناءكم استسامن ويستحيون او جوندي پر شوال نساءكم شو دي استسي طالبانو تسې وي خبره ته متوجه سي په دغه ځای کې دا ويستحيون فعل چې دي وای کده جه مستر چې سي هغه حيات سي حيات چې په پای کې کې ولري ترجمه دغه د ته میکرو ويستحيون جوندي پر شوال نساءكم استسشي کله دا غو یستحیون مصدر چې سی حیا اسی په پای کې حمزه لري حیا و یستحیون شرم اخس نساءکم د شوز استسی د شیدې چې شرم اخلی نو سم نه خو بدکاری ول سر کی به هغه ترجمه دا و یستحیون بدکاری کول نساءکم سیست شوز سات او کله دا غو یستحیون هغه مصدر حیا سی نه په پای کې لري نه حمزه فقط دغه سی یه حیا د شیدې و شرمګاته ویل کیږي نو بیا دا چلې خو یستحیون دی شرمګاوی کتل نساءکم د شود استسی بیا خپل پوج مکرر کړی وو ورتلې به لکه واغ ولاس چې ګورشته و د څه وخت لنګیږي چې پټ کښ نه راځي تیر نشي نو به دغه برابر به شیدې دغه کتی چې و د څه وخت لنګیږي خدا څونه بد خصبه خبره نو دا درې سره تعبیر کدل ته وکه دا د سوء العذاب تفسیر چاله دغه شمه کا اوله ترجمه شي سو ويستحيون جوانديه پر شواله دوه مترجمه ويستحيون حياء اذن اخسر بدكاري ورسره دره مترجمه ويستحيون شرمگاه قتل لاسي اوروليش تود سوخت لنگيج نو دا قانون فرعون جاري کلو چکشنان علال کی خو مگر چه الله يوشت اراده وكي هارون عليه الصلاة والسلام اغا او موسى عليه السلام پر اغا سر بير جواندي سنگ دروا وطل اغا دا ستروا وطل اغا خصادا دا پر دا زيباني چه دي بارا دا القان بير علالوالا چه ماول نيوه دا نيوه زر خو اغا القان علالسو چه ازيجا دل دوال زر اغا وچه اغا بچه مردان خواران یا تکلون نکلن جي بارا خپل قبطان پر عوان تا پر ننوات وار بارا خدا زوی مری کسب کاران گرد مرکی جي خو سپندری سپ کلون اتیر سپل دا نور نسل یا تور پریجدین کارون بیرت مجبور خپل جو کار بزه بارا کو خچه بزه بارا کو دا خو بیرت از مشتر داری ختم سپل دا تا څنګه نظام را ویستی بیا مشوره سره وکړه وزیرانی را ټول کړه بارا داسې به وکړو یو کالج باندې پریجدی دا به غټان کیږي موږ به خدمتونه وکړو یو کالج نه علالوی نو هارون علیه الصلاه والسلام په هغه کال پیدا شو چې هغه هغه مرو چې سر کال نه مړه کیږي نه علالی علالوی استمه هارون علیه السلام په ډیر کم اعلی پاک ژوندې تر وستی موسی علیه السلام په هغه کال پیدا شو چې هغه علاله ولای مګر خو اعلی پاک امر ته چا مرو چې په صندوق کې واچو بلار دی فرعون فکور کلو چې هغه سبب پر خپل ځای چرای سبب بکو خو دې دوه په دغه رقم تر ووته په مضمون تیس کویږي کته واچ ګد علاله ول نو دا څنګه پیدا شو موسی علیه السلام هارون علیه السلام خو مال قصه هغه وچ قوم او فرعون ته ریزه وکړ چې خاج من ختم شول سپینځر یې مړه کیږي زبران نسته ګر سره نسل یې ختم کیږي نو ته څه پرېږد چې ادم ری ته کار خو ځنی واخلو برای یو کال نه بل کال یو کال علاله ول بل پرې شول بل علاله ول بل پرې شول هارون علیه السلام په کوم کال پیدا شو چې هغه هغه مړی چې نه علالیږي موسی علیه السلام په هغه کال پیدا شو چې علالیږي مګر هغه چم به ورسره راځي په قران کې به قصه په تفسیر سره راځي ويستحيون جواندية پريشوالي نساكم شدستاس مانا دا ينجوني چه بيدا كده وصنع الله پاک فرمائی وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم وفی ذالی فدق کار کشتا وستیر سو کم و تستوائم اے بنی اسرائیلو بلاء پجی کی امتحان دی من ربکم در رب سخستاس عظیم خورا لی پجی کی خورا غٹ امتحان دی خوالا تروی ساس نو تو زمان نبی نمانی محمد علیہ السلام نمانی علیہ خدا ما در سرک کردی دا پر آمد گو تو چاوک شے خدا غر کم مظلومی چیزی لم در دا بالا کم زوری جوری جی چی دا یسی روزی پا کور کورا لالے او چی انجلی پی دا سورتا دا غٹا کبی از ما پا کار دا غٹا کبی از ما پا کار دا غٹا دیم ستا دا غر جی در دا بالا کم زوری نجور علاوی دا زلات تا چاویست نو چما وستی وس بیا دغه نه به شرم به حیا از ما د نبی مقابله کوي ودا زنه من محمد علی السلام ته غوا درو ورته وای غوا وا چیش کوي غوا وا چیش کوي کدا استرجبه تاسو متوجه سو فی ذالکم و فی ذال د ذالخ اسم اشاره ده په دغه مخ گذشته خبره کې چې تی رسول کوم و تست و بلا اون امتحان دی من ربکم در بس خست اس عظیم خورا لو امتحان دی د بلا اون چې دی دام ترجمه لري بلا په معنا سره د مصیبت امرازی بلا په معنا سره د امتحان هم راځي بلا په معنا سره د نعمت هم راځي دا څه معنا ولري نو دا غدا زالی اشاره چي ده کې ودان نه جینا کوم ته کې چوپی زالی کوم په دغه نجات کې چتسته ما درک بلا اون په دې کې احسان دی من ربکم در بس غستاس عظیم لري خورا غټ احسان چې الله نجات درک کدا زالی کوم اشاره ودا غزا ته کې چې یذبحون ابناکم و یستحیون نساکم کدا غزا ته کې چې الکه در الا لا وشه زه پرې شول نو په ځالکم په دغه الا لول وجوند پرې شول کې بلا اون مصیبت دی من ربکم در بس ساس عظیم دا څنګه غټ مصیبت خدا ما الله در باندې مسرته کړو پرعون درته مست کړی او کدا ځالکم اشاره و دواړه ته کې هم د نجات هم د عذاب نو دا غټ امتحان چې الله در باندې وکي پلا هغه زحمت تر باندې راوستي استا صبر او اټکل امتحان یو وخت بیا د نجات تر لره درک ده نو بیا د امتحان په معنا سره ترجمه شو وس موږ د ځالکم د عامه ترجمه چې عوام ته امتس یزده کی او فی ځالکم په دغه چیره خبر کې په آیات کې وس چې فرعون هغه کول علاوه مازن اخلاص په دې کې بلا اون امتحان دی من ربکم در بس خستاس عظیم خورا لوی نو دغه لمړنی معامله د چاله عز او جل ذکر کړي چې ستا دغه حال ما دغه سره سره کړ دي خلاص کړی مې نو د دې مناسب په تاسو په یوه چې سره دې چا سره دغه احسان وکړي بارے نو بدلا چی چې د بدلای شکریہ ده شکریہ ده منه چې د الله وحدانیت او منی د الله رسولان او منی او بنی اسرائیل څه چل کی هغه د محمد علی السلام مقابله کی یهود د نبی علی السلام مقابله کول نو دا یو معامله د ذکر سره بارے تاسو حسابي ما در چلویشت پوری دا نو رقم رقم نه ولې بارے پکښ کی راځي او دغه د بنی اسرائیل نظام الله د ګرد د عالم نظام لپاره یو نمونه کړی ده چې بیا در قامت چې انسانان راځي بس دغه چې مونږ کوي الله انعامونه کوي دی لو چګي کوي الله انعامونه ورسره کوي دی سپینسترګي کوي لږ هغه خلک تر وځي چې هغه د الله تعالی غ نعمتو ته وګوري او بار الله پاک سر پر سجده شي او د الله رسولانو لار غوړه کوي نور دغه یو نظام دی الله دغه بیانې وایي ته خلک درک کوي نو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.